wysokości 8900 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 3 stycznia, minęła 8. Anna Kowalik-Brancati, serwis Trójki. Po zabójstwie irańskiego generała na nadzwyczajnym posiedzeniu zbiera się Rada do Spraw Bezpieczeństwa Iranu. Polecenie ataku wydał Donald Trump. Szef gabinetu prezydenta, pytany o udział Andrzeja Dudy w styczniowych uroczystościach w Yad Vashem, mówi, że nie zapadła jeszcze decyzja w tej sprawie. Nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa tak zwanego błędu zegara. Zablokowane zostały tysiące kas w kinach, aptekach i restauracjach. Iran zwołał na dziś nadzwyczajne posiedzenie Narodowej Rady do Spraw Bezpieczeństwa. To w związku z zamachem na lotnisku w Bagdadzie, w którym zginął generał Qassem Soleimani, dowódca elitarnej jednostki Al-Quds. Polecenie ataku wydał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Pentagon napisał w komunikacie, że była to zdecydowana akcja w obronie amerykańskiego personelu dyplomatycznego i amerykańskich żołnierzy poza granicami kraju. Duchowo-polityczny przywódca Iranu Ayatollah Al-Khamenei ogłosił 3 dni żałoby narodowej po śmierci Sulejmaniego i zapowiedział, że Stany Zjednoczone czeka surowa zemsta. MSZ Iranu wezwało reprezentującego w Teheranie interesy Stanów Zjednoczonych ambasadora Szwajcarii, któremu przekazano, że zamordowanie generała było rażącym przykładem terroryzmu państwa amerykańskiego, a tamtejszy reżim jest w pełni odpowiedzialny za konsekwencje tej agresji. Nie zapadła jeszcze decyzja dotycząca udziału Andrzeja Dudy w uroczystościach w Yad Vashem w Jerozolimie. Mówił o tym szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Andrzej Duda został zaproszony na organizowane przez Instytut obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Minister Szczerski powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że obecność prezydenta zależy od realizacji oczekiwań, które zostały przedstawione organizatorom. Jeśli one będą spełnione, to nie mam podstaw, żeby pan prezydent w tej uroczystości nie uczestniczył. Jeśli nie będą spełnione, to oczekiwania oczywiste jest, że nowym kontekstem tych oczekiwań jest także to, co w ostatnim czasie prezydent Putin także powiedział, więc zobaczymy, jak ostatecznie ze stroną izraelską uda się te sprawy rozwiązać. No oczywiste jest, że ten scenariusz, w którym prezydent Putin jest głównym gościem, głównym mówcą i tak naprawdę stwarza się mu na terenie Yad Vashem możliwość kontynuowania tych obraźliwych i kłamliwych tez na temat przebiegu i przyczyn II wojny światowej, no jest nas nie do zaakceptowania. Przypomnę, że rosyjski prezydent oskarżył Polskę m.in. o antysemityzm i kolaborację z nazistami w czasie II wojny światowej. Uroczystości w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie zaplanowano na 23 stycznia. Błąd zegara blokujący możliwość wystawienia paragonów z właściwą datą wystąpił w co najmniej kilku tysiącach kas firmy Novitus. Awarię zgłosiło m.in. Multikino i sklep Legii Warszawa. Część sklepów i restauracji zauważyła problem dopiero wczoraj podczas próby rejestracji sprzedaży. Kasy fiskalne odmówiły współpracy. Błąd zegara, który nie zmienił daty, zablokował możliwość drukowania paragonów. System się nie zaktualizował firmy Novitus. Nie możemy obsługiwać pacjentów, pacjenci czekają. Kasa fiskalna nie działa, ma złą datę. Mówi farmaceutka Agnieszka Dyl, która prowadzi aptekę w Krakowie. Przyznaje, że z powodu awarii od rana kolejki były bardzo długie. Mamy 2 kasy, jedna dzisiaj nie funkcjonuje od rana. Ja się zastanawiam, co jest z aptekami albo punktami aptecznymi, które mają jedną tylko kasę. Dzisiaj nie otworzą. Przedsiębiorcy nie mogą urządzeń naprawić samodzielnie. Trzeba je zawieźć do serwisu producenta, ale nie wiadomo, jak długo trzeba będzie czekać na załatwienie swojej sprawy, przyznaje Paweł Słupek, kierownik działu marketingu w sądeckiej firmie Novitus. Ponieważ tych urządzeń jest sporo do naprawy, więc trudno tak naprawdę używać do jakichś bezwzględnych liczb, że to będzie na przykład 24 godziny czy 36. Podkreśla, że niedziałające urządzenia są cały czas przywożone do punktów serwisowych, a ich specjaliści pracują 24 godziny na dobę. Teresa Gut, Radio Kraków. Sędzia Paweł Juszczyszyn wzywa szefową Kancelarii Sejmu na przesłuchanie. Agnieszka Kaczmarska ma się stawić w olsztyńskim sądzie osobiście 24 stycznia. Sprawa dotyczy nieujawnienia list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia Juszczyszyn musi dokończyć sprawę, którą rozpoczął w Sądzie Okręgowym, mówi rzecznik tego sądu Olgierd Dąbrowski-Żegalski. W jednej ze spraw, w której rozpoznaje apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim, zażądał od szefowej Kancelarii Sejmu udostępnienia list poparciem na kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Ma ona złożyć wyjaśnienia, dlaczego odmówiła przedstawienia dokumentów, o których mowa w tym postanowieniu sądu. Paweł Juszczyszyn to sędzia, który podczas jednego ze sporów zażądał udostępnienia list poparcia do KRS. List nie otrzymał. Następnie Ministerstwo Sprawiedliwości cofnęło mu delegację do Sądu Okręgowego, a prezes Sądu Rejonowego zawiesił go na miesiąc w orzekaniu. Decyzję o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków uchyliła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski, jak zwykle o tej porze, z nowościami ze świata sportu. Piłka na początek i ciąg dalszy niezwykłej pasy Liverpoolu. Właśnie wygrał w Premier League po raz 11 z rzędu. Pokonał na Anfield Sheffield United 2-0 i tak to spotkanie podsumował trener The Reds Jurgen Klopp. Widziałem mecz rozegrany dokładnie tak, jak to trzeba zrobić przeciwko Sheffield United. Nie widziałem wielu takich spotkań w minionym roku z tą ekipą. Moi chłopcy tego wieczora nie pozwolili rywalom na ich grę i to był największy pozytyw tego spotkania. Liverpool ma aż 13 punktów przewagi nad drugim w tabeli Leicester i do tego mecz zaległy. Na drugim biegunie jest AC Milan. Mówiąc kolokwialnie, mocno cieniuje w Serie A. Jest dopiero na 11 pozycji, goli strzela tyle, co kot napłakał i niestety odpowiada za to także Krzysztof Piątek, który kompletnie zatracił skuteczność z poprzedniego sezonu. Na ratunek przybywa więc leciwy Zlatan Ibrahimović. Dziś ma zostać oficjalnie zaprezentowany na San Siro, a jego przejazd z lotniska do Centrum Medycznego Rossoneri oklaskiwały setki fanów ekipy z Mediolanu. Włochy zamieniamy na Arabię Saudyjską. Szejkowie sypnęli świeżym groszem i zabrali rajd Dakar do siebie po kilkunastu latach spędzonych w Ameryce Łacińskiej. Początek w najbliższą niedzielę i wielokrotny uczestnik imprezy Krzysztof Hołowczyc. Największe szanse na wysokie lokaty spośród Polaków daje Rafałowi Sonikowi i Kubie Przygońskiemu. I Rafał i Kuba mają już ogromne doświadczenie. Rafał na kładzie wiele lat, Kuba najpierw motocyklem, teraz już ładnych parę lat samochodem, naprawdę już szybko jedzie, bardzo potrafi znaleźć ten dobry rytm. No to ja wiadomo, będę trzymał za naszych zawodników kciuki. Ta liczba się zwiększa i dobrze, bo już były czasy, kiedy tych dakarowców naprawdę było dużo. Mówiło się, że Polska już funkcjonuje jako jeden z krajów u góry w tej drabince ilości zawodników. Rajd potrwa do 17 stycznia. Tuż po nowym roku rozgrywki wznowiła Energa Basket Liga i koszykarze Stelmetu Zielona Góra ani myślą oddawać prowadzenie w tabeli. Na potwierdzenie wygrana przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław 83-78. Jeszcze boks i zmiana terminu walki Michała Cieślaka, walki o pas mistrza świata Federacji WBC w kategorii junior ciężkiej. Pojedynek z Ilungą Makabu z Demokratycznej Republiki Konga miał się odbyć 18 stycznia. Teraz podawana jest data o tydzień późniejsza. Do pojedynku ma dojść w Kinszasie. Tu 45 lat temu doszło do jednego z najważniejszych starć w historii boksu, określanej mianem Rumble in the Jungle. Muhammad Ali znokautował wówczas w ósmej rundzie George'a Foremana i odzyskał pas mistrza świata w kategorii ciężkiej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Leciwy Zlatan Ibrahimović? Tak, panie Wojtku. Leciwy? Delikatnie. Panie Krzysiu, nie będę panu zaglądał metrykę. No tak, młodszy ode mnie. Pan też już w podeszłym wieku. No dobrze, niech będzie, ale się trzymamy, prawda? Tak jest. A teraz pogoda. Dziś na północy i zachodzie pochmurno i możliwe opady deszczu. W pozostałych regionach pogodnie. Tak przynajmniej mam napisane na karteczce. W Świnoujściu i Rzeszowie +2, w Warszawie, Trójmieście, Łodzi i Krakowie +4, w Szczecinie i we Wrocławiu do +6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując czarną lodówkę Samsung Snow Frost oszczędzisz 300 zł, płacąc jedynie 1599 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Coraz mniej snu, mniej czasu wolnego, mniej siły na pasję. Ale z Fiatem Tipo więcej. Więcej dla tych, którzy nie chcą z niczego rezygnować. Więcej komfortu, więcej technologii, więcej sportowego ducha, czyli więcej przyjemności. Dołącz do karnawału okazji Fiata i ciesz się Fiatem Tipo z 2019 roku. Już od 44 900 zł. Liczba samochodów ograniczona. Sprawdź na salonfiat.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You can't live without her. Words can be heard, but the action speaks louder. So show her, don't tell her you got to show her. Don't tell her that's the only way she'll know if your love is true. Yeah, yeah. Ask any lover who has a practical mind. Demonstration beats conversation every time. So show her, don't tell her you got to show her. Don't tell her that's how you find out if she loves you. She didn't come around just to hear you speak. Everybody knows that the talk is cheap. Before you let it loose, you put your lips to better use. You got to show her, don't tell her. You got to show her, don't tell her. That's how when you find out, yep, she loves społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym. Heavenly, Cigarettes After Sex. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Państwu, wszystkiego najlepszego w nowym roku. USA przeprowadziły dwa ataki w Bagdadzie. Pan to życzenia, ja to, że tak powiem, z armaty, tak jak USA, przeciwko, jak to określił Waszyngton, dużym celom związanym z Iranem. W wyniku jednego z nich zginęli. Jeden z czołowych irańskich dowódców, generał Qasem Soleimani, dowódca irackiej milicji Muhandis. Co się dzieje, panie ministrze, i jak ta sytuacja może się rozwinąć? Iran zapowiada konsekwencje, cytuję, zbójeckiego awanturnictwa Stanów Zjednoczonych. Tak, już wczoraj, będąc w innej rozgłości, zakładałem, że może dojść do eskalacji incydentów, ale rzeczywiście to już jest więcej niż incydent. To jest eliminacja bardzo ważnego dowódcy irańskiego, który był łącznikiem między państwem irańskim, z jego służbami bezpieczeństwa, a Hezbollahem, Hamasem, władzami syryjskimi, jemeńskimi i tak dalej. On przyleciał do Bagdadu dzisiaj w nocy, ponieważ od kilku dni trwają zamieszki. Wydaje mi się, że Amerykanie obawiali się, że on może koordynować jakąś akcję przeciwko ambasadzie amerykańskiej. Chociaż było uspokojenie. Ja przypomnę, że Amerykanie mają złe doświadczenia. W czasie rewolucji irańskiej w 1980 roku w Teheranie ich ambasada została zajęta i przez 444 dni trzymano ponad 40 zakładników. Myślę, że Amerykanie obawiali się, że przyjazd tak ważnego dowódcy, który ma takie możliwości kierowania działaniami wojskowymi, no wywołał pewną obawę, że ta eskalacja tam może jednak nastąpić. Stąd też no, wyeliminowali go. W każdym razie Mark Esper, sekretarz obrony USA, zapowiadał kroki prewencyjne. To są właśnie te kroki prewencyjne? No być może, natomiast druga strona irańska zapowiada kroki odwetowe. To był, jak powiedziałem, bardzo ważny dowódca irański, który panował nad bezpieczeństwem całego regionu, nad tym architekturą bezpieczeństwa widzianą od strony Teheranu. Więc na pewno Irańczycy będą starali się go pomścić. Czy to, co się dzieje w tamtym rejonie świata, dotyczy także takich krajów jak Polska? Już trochę mniej, dlatego że jeszcze kilkadziesiąt lat temu Bliski Wschód był głównym dostarczycielem takich nośników energii jak ropa czy gaz. Dla wielu państw przestał być takim, przede wszystkim Amerykanie odcięli tą pępowinę, ponieważ mają własne zaopatrzenie. My też również odchodzimy od importu z tamtego regionu. Jakieś śladowe czasami, kilka lat temu przeprowadziliśmy test z tankowcem, z ropą z Iranu. Jesteśmy gotowi oczywiście w niektórych przypadkach importować, natomiast mamy inne źródła zaopatrzenia. Natomiast jest to bardzo blisko Europy. To są kraje, to są regiony bardzo blisko Europy. Wiele krajów europejskich ma istotę. Takie wytarte słowo, ale świat jest teraz globalną wioską i to nie ze względu na środki masowego przekazu, na internet, ale także na to, że to jest jak to skrzydło motyla, prawda? I drugie wytarte słowo, czy termin, to jest, że bezpieczeństwo jest niepodzielne, czyli wahnięcie się sytuacji bezpieczeństwa w pewnym regionie, a tym regionem jest właśnie Bliski Wschód, blisko Europy, może mieć reperkusje dla nas. No to jeszcze słowo, dlaczego w ogóle tak się stało? Dlaczego te siły proirańskie w Bagdadzie tak się ożywiły w ostatnim czasie? To był pewien odwet za działalność amerykańską w tamtym regionie, zarówno w Iraku, Syrii i tak dalej. To był też odwet za działania amerykańskie przeciwko porozumieniu nuklearnemu z Iranem. To porozumienie z 2015 roku, które de facto w zasadzie tylko zamrażało program nuklearny irański, zostało przez Donalda Trumpa zerwane. Donald Trump zakwestionował, iż porozumienie to właśnie nie eliminuje programu nuklearnego, że nie dotyka programu rakietowego, a poza tym pozwala po zniesieniu sankcji na Iran, pozwala zdobyć Iranowi środki na prowadzenie bardzo aktywnej polityki w regionie. To bardzo eufemistycznie można powiedzieć, czyli antyamerykański, antyzachodni. W związku z tym Trump chciał to porozumienie zmienić, wymusić dalsze ustępstwa. Będzie wojna? Żadnemu z państw nie zależy na tej wojnie. To mogą być w dalszym ciągu eskalacje. Są ośrodki analityczne, które wskazują, że to może być sytuacja podobna do 1914 roku. Nie wydaje mi się aż tak, dlatego że za Iranem... Ale gdzie w 1914 roku? Z którą sytuacją pan to porównuje? Zabójstwem na przykład arcyksięcia Ferdynanda. Czyli początkiem pierwszej wojny. Tak nie nastąpi, dlatego że za Iranem nie stoi żadne globalne mocarstwo. Jakkolwiek Rosjanom czy Chińczykom zachowanie irańskie, antyzachodnie, antyamerykańskie służy. Natomiast nie pójdą umierać za Iran. Również Iran nie ma możliwości, aby na pełną skalę zaatakować Stany Zjednoczone. Jest za słaby? Jest za słaby. Oczywiście może wyrządzać wiele krzywd poprzez różne pośrednie działania. No dobrze, a co z tą bronią nuklearną? Nie posiada jej, natomiast ma środki techniczne, aby wznowić produkcję wzbogaconego Iranu. Uranu. I w ciągu być może nawet kilku miesięcy zdobyć głowice nuklearne, a ponieważ ma już rozwinięte środki rakietowe, to rzeczywiście jest to groźna sytuacja. Może w ciągu kilku miesięcy zdobyć tą broń. Panie ministrze, 1 stycznia Polska rozpoczęła roczny dyżur jako państwo ramowe w lądowym komponencie sił odpowiedzi NATO. Co to praktycznie znaczy? Tak zwana szpica powstała po 2014 roku. Szczyt natowski w Walii podjął tę decyzję, aby stworzyć oddziały szybkiego reagowania, około 5000 żołnierzy, które na wypadek konfliktu, głównie na flance wschodniej, ale formalnie na całym obszarze NATO, natychmiast przyszłyby z pomocą w ciągu trzech dni. To się działo po eskalacji konfliktu. Po prostu ma swój dyżur i tyle? Między Rosją a Ukrainą. Oczywiście jest to, można powiedzieć, z jednej strony rutynowo, natomiast z drugiej strony jest to też olbrzymia odpowiedzialność, bo to jest oddział, to są oddziały, no, można powiedzieć, błyskawicznego reagowania. Muszą być w stałej gotowości w ciągu kilkudziesięciu godzin. Muszą być nie tylko zdolne do działania, przerzucone na odpowiedni teatr, gdzie istnieje jakieś zagrożenie bądź nastąpił incydent. Więc to jest bardzo duża odpowiedzialność, jaką kładzie się w tej chwili na Polskę. Niemiecki dziennik Die Welt napisał wczoraj, że Polska chętnie wzięłaby udział wraz z Niemcami i Francją w konstrukcji nowego czołgu, ale nie jest w tym projekcie mile widziana. I jak zauważa dziennik, jeśli Polska będzie zawierać tylko dwustronne umowy z USA, integrowanie europejskich armii będzie jeszcze trudniejsze. Kwestia umów ze Stanami Zjednoczonymi nie ma tutaj znaczenia bezpośrednio. Problem polega na tym, że te programy europejskie są w ramach programów na przykład wzmocnionej współpracy strukturalnej PESCO. No i za tym stoją fundusze europejskie. Problem polega na tym, że oczywiście część krajów zazdrośnie strzeże z tych programów, aby jak najmniej się dzielić tymi funduszami. Na tym polega problem. Także nasze relacje z Amerykanami są tylko wymówką dla państw takich jak Francja i Niemcy, aby nas nie dopuścić do tego, nie dopuścili po prostu do pieniędzy, do technologii, z którą się nie chcą dzielić. Natomiast bardzo chętnie sprzedaliby nam te produkty, potem czołgi, bo wiedzą, że jesteśmy państwem flankowym i takiej broni potrzebujemy. Panie ministrze, co Polska jeszcze czeka w tym roku, w najbliższym czasie, później ze strony Władimira Putina? No może czekać wszystko, dlatego że jest wiele okazji, rocznic. Wszystko to brzmi strasznie. No niestety, po tym człowieku. A co jest można, na końcu tego wszystko? Po tym tego wszelkiego rodzaju nawet incydenty zbrojne, które. Ale wymierzone przeciwko Polsce? Wołać, nawet przeciwko Polsce. On już trzy razy rozpoczął, czy Rosjanie, no on dwa, ale wcześniej Rosjanie trzy razy. Konflikt czeczeński, gruziński, ukraiński. Od lat trwają incydenty na Morzu Czarnym, na Bałtyku. Rosjanie testują poprzez prowokacyjne przeloty samolotu, testują obronę przeciwlotniczą całego NATO w zasadzie, bo latają nad Bałtykiem aż po Morze Północne i różne inne regiony. Tu również okręty podwodne pojawiają się tu i ówdzie. Także biorąc pod uwagę jeszcze skalę ćwiczeń, przecież Rosjanie ćwiczyli na ćwiczeniach Zapad w rozmiarach ponad 100 tysięcy żołnierzy, a ostatnie na Dalekim Wschodzie to ponad 300 tysięcy żołnierzy. No 300 tysięcy to nie jest już armia obronna, to jest armia zaczepna. No dobrze, która może ale jaki jest cel tego zaatakować wszystkiego? Próba odbudowy imperium rosyjskiego o sile takiej, jak miał Związek Radziecki. Jeśli będą to incydenty odpukać przeciwko Polsce, to jak Polska powinna reagować? Co może być w głowie Putina? Czego on chce? On chce uznania. W skali maksymalnej to jest odbudowa pozycji Rosji, jaką miał Związek Radziecki, czyli był głównym partnerem Stanów Zjednoczonych. I wtedy przez lata 60., 70., 80. Na świecie decydowała ta dwójka. Moskwa i Waszyngton. To jest plan maksim. Putin nie ma siły, żeby doprowadzić do takiego, do powrotu do takiej sytuacji. Natomiast w planie B, planie minimum jest odbudowa, czy stworzenie takiego XIX-wiecznego koncertu mocarstw, gdzie on nie musi się liczyć z normami, standardami tworzonymi przez Unię Europejską, NATO, ONZ i tak dalej, tylko jest świat zarządzany przez grupę kilku państw, w której on się znajduje, z którym się wszyscy liczą i jest Putin. Jest to próba stworzenia niedemokratycznego. Czyli my porządku. My tylko świata. Tutaj jesteśmy narzędziem. Jeśli rzeczywiście ten... Jest to próba... Ten scenariusz by się ziścił, a stygmatyzacji, nadzieję, stygmatyzacji, zniszczenia naszej reputacji, zasiania wątpliwości, czy warto współpracować z Polską. Na przykład użycie karty antysemickiej jest celowe w kierunku Amerykanów. Wiadomo, jak Amerykanie są czuli na kwestie wszystkie antysemickie, również wobec Izraela. Jest tu próba zniszczenia reputacji, zasiania wątpliwości, czy taki sojusz polsko-amerykański ma sens ze strony amerykańskiej. Oczywiście. Prezydent Andrzej Duda prawdopodobnie nie pojedzie na konferencję do Jerozolimy w sprawie Holokaustu. Dzisiaj minister Szczerski mówił, że trwają rozmowy. Polska strona stawiała liczne warunki, no ale głównym warunkiem to jest, żeby tam pierwszych skrzypiec nie grał Władimir Putin. W związku z tym chyba prezydent nie pojedzie. Kwestia Putina i kwestia jego zachowania, kwestia jego wypowiedzi. Jeśli jemu się tam da platformę, czy forum, czy scenę do tego, żeby on przedstawiał własną kłamliwą wersję genezy II wojny światowej, przebiegu II wojny światowej, skutków II wojny światowej, to oczywiście nie ma tam roli dla innych przywódców, szczególnie dla Polski, która była ofiarą, jedną z najbardziej poszkodowanych. Jak rozumiem, trwają w tej chwili rozmowy, aby uściślić, jak miałyby wyglądać te uroczystości w Yad Vashem. Jeśli nie będzie tam właściwej roli dla polskiego prezydenta, no to pewno się nie pokaże. Panie ministrze, marszałek Senatu Tomasz Grodzki napisał list do Komisji Weneckiej z prośbą o ocenę ustaw sądowych. W najbliższą środę ma rozmawiać o nich z komisarz Werą Jurową. Zdaniem pana wielu kolegów z Prawa i Sprawiedliwości ta aktywność wykracza poza kompetencje marszałka Senatu. Daleko wykracza, dlatego że marszałek Sejmu, marszałek Senatu oczywiście ma prawo odbywać podróże zagraniczne, aby kontaktować się ze swoimi odpowiednikami w krajach innych, czyli marszałkami Sejmu czy Parlamentu Izby Wyższej czy Niższej. Najlepiej, gdyby takie wyjazdy, takie kontakty były robione we współpracy z MSZ-em. Tak to robił na przykład poprzedni marszałek Karczewski, który konsultował takie kwestie z ministrem spraw zagranicznych. Natomiast nie ma tutaj miejsca na samodzielną rolę marszałka Senatu, szczególnie na rolę w kontaktach z Komisją Europejską, bo to w ogóle nie jest poziom współpracy dla parlamentu. Wspomniany już przeze mnie Krzysztof Szczerski dzisiaj w radiowej jedynce powiedział, właśnie wezwał marszałka Grodzkiego, by odwołał swoją podróż do Brukseli, bo jadąc tam w sprawie sądów, realizuje plan Putina. Jak rozumiem, minister Szczerski jeszcze powiedział, że to jest stanowisko również prezydenta polskiego Andrzeja Dudy. Tak, rzeczywiście jest to bardzo groźna sytuacja w tej chwili, którą mamy po wystąpieniach prezydenta Putina. Do tej grozy dochodzi jeszcze to zaognienie sytuacji na Bliskim Wschodzie. W związku z tym dzisiaj nie powinno być sporu w Polsce. Geneza II wojny światowej nie może być sporem, nie może być wykorzystywana jako spór w relacjach między opozycją a rządem. Przecież ja nie sądzę, że ktoś w opozycji zakłada inaczej, że tutaj można akceptować to relatywizowanie historii, no, jakiej dokonuje Putin. Więc tu nie ma miejsca na to. No niestety tak, dlatego że Putin chce po pierwsze podzielić naszą scenę polityczną, po drugie chce osłabić naszą reputację na świecie. W związku z tym wykorzystywanie w tej chwili, w tej sytuacji naszych wewnętrznych sporów i wciąganie za granicy służy temu scenariuszowi, jaki szyje czy tworzy Putin wobec nas. A czy Polsce grozi utrata unijnych pieniędzy w związku z zastrzeżeniami w sprawie praworządności? Nie grozi, dlatego że nie ma takiego traktatu, nie ma takiego dokumentu prawnie wierzącego, który by wiązał pieniądze z praworządnością. Co więcej, wielokrotnie mówię, nie ma żadnego dokumentu prawnie wierzącego w Unii Europejskiej, który by definiował praworządność. Praworządność została przekazana, może się znaleźć. No ale musiał być uchwalony również przez nas, bo takie dokumenty jak traktaty prawnie wierzące są tworzone i są akceptowane poprzez konsens, poprzez powszechną akceptację wszystkich członków Unii Europejskiej, a przecież my się na to nie zgodzimy. Parę innych krajów europejskich, członków Unii też się nie zgodzi. No to na koniec zapytam, czy do Brexitu dojdzie 31 stycznia definitywnie? Wszystko na to wskazuje, że tak, natomiast następny problem to jest wynegocjowanie umowy współpracy między Wielką Brytanią a Unią już spoza Unii Europejskiej. I to jest bardzo problematyczne, bo zakłada się, że to ma być wynegocjowane do końca tego roku, a to jest kilkadziesiąt tysięcy umów. między Unią Europejską a tak dużym krajem jak Wielka Brytania, jest to prawie że nierealne, aby taką umowę wynegocjować do końca roku. Dziękuję bardzo. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz, dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A teraz pilna informacja. Przypominamy, że wciąż trwa wyjątkowe wydarzenie, które wywołuje ogromne emocje. Wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Toyoty. Ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem stylowa Toyota Yaris dostępna jest teraz w cenie już od 41 tysięcy złotych. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz, proszę Państwa, co tam zegar mówi? No oczywiście. 8:30, czyli będzie o ekonomii. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Najgłośniejsza sprawa frankowa w Polsce wraca dziś na wokandę. Chodzi o kredyt hipoteczny Justyny i Kamila Dziubaków. W listopadzie sprawa została odroczona, bo włączył się w nią Rzecznik Praw Obywatelskich. Wcześniej swoje stanowisko zajął Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Uznał, że sąd nie ma prawa zmienić umowy kredytowej, ale ma prawo ją unieważnić. Ostatnie słowo w tej sprawie ma Sąd Okręgowy w Warszawie. Państwo Dziubakowie zaciągnęli kredyt w wysokości 400 tysięcy złotych. Spłacili 230 tysięcy, a do spłacenia mają jeszcze 520 tysięcy złotych. Ponad 280 miliardów złotych. Tyle wynosi wartość składek, które trafiły do ZUS-u w zeszłym roku. To o ponad 20 miliardów więcej niż w 2018 roku. Powód to lepsza sytuacja gospodarcza, ale też wprowadzenie e-składki, mówi prezes zakładu Gertruda Uścińska. To jest taka historyczna reforma. Ja ją porównuję do reformy systemu ubezpieczeń społecznych ze stycznia 1999 roku z punktu widzenia transparentności, optymalizacji systemu. Chodzi o wprowadzenie indywidualnych numerów rachunku. Dzięki nim przedsiębiorca wysyła tylko jeden przelew, a ZUS zajmuje się już podziałem składki. Wcześniej przedsiębiorcy musieli robić 3 lub nawet 4 przelewy i popełniali przy tym mnóstwo błędów. I jeszcze jedna ważna informacja dla przedsiębiorców. Można już składać wnioski o mały ZUS. Aby skorzystać z ulgi, przychód firmy nie może przekroczyć 30-krotności płacy minimalnej. Czy firma kwalifikuje się na mały ZUS, można sprawdzić przy pomocy kalkulatora na stronie www.zus.pl, a termin na składanie wniosków upływa 8 stycznia. 14. emerytura będzie wypłacana w listopadzie przyszłego roku. Projekt ustawy w tej sprawie jest już przygotowywany, niedługo trafi pod obrady rządu, powiedziała w TVP Info minister rodziny Maryna Maląg. Przypomniała, że projekt ustawy w sprawie 13. emerytury został pod koniec roku przyjęty przez rząd, a teraz trafi do Sejmu. Będzie spowolnienie. Wzrost PKB wyniesie między 3 a 3,5%, mówi Pulsowi Biznesu prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Według Borysa duży wzrost wynagrodzeń zrekompensuje również duży skok inflacji. A więcej o ekonomii już za pół godziny. W Trójce program Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Przejaśniło się u nas za oknem dość poważnie. Naprawdę istnieje podejrzenie, że prognoza mówiła prawdę. A mówiła i mówi nadal, że na południu i wschodzie kraju będzie pogodnie i słonecznie. To my jesteśmy mniej więcej na południu i wschodzie. Na pozostałym terenie możliwe miejsca nie opady deszczu. Temperatura wszędzie plus. Suwałki i Przemyśl 2, Lublin i Kielce 3, Warszawa, Trójmiasto, Kraków i Białystok. Cztery. Pięć w Poznaniu i Gorzowie, sześć w Szczecinie i w Opolu. A jeszcze mamy, proszę Państwa, no tak, to jest dla tych, którzy uwielbiają jednak prawdziwą zimę. Bo minus 31 w Jakucku, później, naprawdę, jak to się czyta, Wielchojańsk, minus 38. Trudno sobie to wyobrazić, kiedy mamy zimę, podczas której jest plus 6, no ale tak będzie w Wielchojańsku, 38 minus. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem, że w Media Expert. Teraz w Media Expert. Czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład pralka Indesit 1000 obrotów za 699. Zmywarka Bosch za 1111 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz pora na piosenkę dnia. I to jest tak troszkę nietypowo, muszę powiedzieć Państwu, bo nie będzie to nagranie studyjne, tylko live, dokonane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli tu, przy Myśliwieckiej. A wykonawcami są panowie, to każdy fan polskiej muzyki, szczególnie gitarowej, doskonale wie, o kim mówimy. Panowie Kozakiewicz, Borysewicz i Antymos. Thank you. To była nasza piosenka dnia, trochę mało tekstu, ale piosenka oczywiście ładna, jak to piosenka dnia. Proszę Państwa, druga połowa trzeciej godziny. Wydawałoby się, że już końcóweczka, ale jeszcze parę rzeczy przed nami, między innymi reakcja na listy, które przyszły dotyczące nagrania grupy The Who, bo nie wszyscy zapewne zauważyli, że taki album po latach zespół wydał. Niektórzy z Państwa zainteresowali się i spodobało się to, co nadałem, więc odbiegając od mojej stałej zasady, że nie powracam w ciągu jednej audycji do tej samej płyty, wyjątkowo z okazji naszego spotkania pierwszego w tym roku, na kilka próśb odpowiadam pozytywnie. Oto jeszcze jeden utwór z nowej płyty starego zespołu, ale nadal pełnego wigoru. The Who. A teraz, drodzy słuchacze, Marcin Pośpiech. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Audycja podróżna. Dzień dobry. Kierunek na dziś: Papua Zachodnia. Pisarz i reporter Grzegorz Kapla jest autorem książki Duchy we śnie, duchy na jawie. To opowieść o spotkaniu z żyjącymi w interiorze Nowej Gwinei ludźmi Dani. Ważną częścią ich kultury jest obcowanie z duchami, opowiada Grzegorz Kapla. Najważniejsza rzecz z duchami jest taka, że kiedy rozmawiamy o tym tutaj w Warszawie i pytasz mnie, czy widziałem duchy, to wydaje mi się, kurczę, co to za dziwne pytanie, ono jest w ogóle niestosowne, no przecież nie zadaje się takich pytań ludziom. Jeżeli siedzimy nad Wisłą z kolegami i no, nikt z nas nie widzi duchów, widzimy na Instagramie różne wpisy, widzimy Facebooka, widzimy dziewczyny, widzimy znajomych, duchów nie widzimy. I oczywiście nie powiedziałbym, że widzę duchy, bo wzięliby mnie wszyscy za niespełna rozumu człowieka, a w Papui jest odwrotnie. Jeżeli siedzi 10 ludzi, którzy widzą duchy, gadają z nimi, palą papierosy, mówią do nich i słyszą, jak te duchy im odpowiadają, to ty jesteś tym jedynym, który tego nie widzi. To ty jesteś, wiesz, no to... Całkowite odwrócenie sytuacji. To zupełnie odwraca sytuację. Tak, to widziałem wtedy. Kim są te duchy dla nich? To są duchy ich przyjaciół, znajomych, ich przodków przede wszystkim, tak? No bo tam kult przodków w takiej kulturze jest bardzo istotny, ale przede wszystkim to są duchy ludzi, których oni znali, kiedy jeszcze żyli i mają z nimi niepozałatwione sprawy, więc trzeba z nimi rozmawiać, żeby te sprawy jakoś pozamykać, żeby im opowiedzieć, co się dzieje u ich rodzin, co ze sprawami, które z biznesami, które zaczęliśmy. No, tam są dwa biznesy, świnie i tytoń. No więc co ze świniami, co z tytoniem? To jeszcze jedno niestosowne pytanie w takim razie. Jak ty tam nie zwariowałeś? Bo to jest jakby przewrócenie naszego świata i porządku naszego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, do góry nogami. To tak jakby nagle grawitację ktoś wyłączył, albo ona zaczęła działać w drugą stronę. Nie jest do końca tak, bo przecież wiesz, nie zgubiłem tej własnej tożsamości. Dalej byłem człowiekiem z małego kraju w zachodniej Europie, który próbuje zobaczyć, jak wygląda świat innych ludzi. I z całą świadomością, że kiedyś nasz pewnie wyglądał tak samo. My też nie znaliśmy kiedyś żelaza ani brązu i polowaliśmy z drewnianymi włóczniami i z łukami z kości. No ich świat tak wygląda. No dobrze, ale te duchy istnieją. Czy to po prostu jest efekt, nie wiem, kultury, religii, jakiejś tradycji przekazywanej? Czy też one faktycznie tam są? Wiesz co, dla ich kultury nie było żadnego problemu w tym, żeby uwierzyć, że istnieje Duch Święty, Boga, którego nie znali, ale który jest duchem i który przyniósł ludziom różne dary i zupełnie ta asymilacja przeszła bardzo gładko. W drugą stronę jest trudniej. Gdybyśmy rozmawiali w tej chwili w Dolinie Baliem, to wiesz, powiedziałbym ci, że jeżeli chcemy przejść przez tę rzekę, musimy poczekać, aż przyjdzie ktoś, kto potrafi rozmawiać z duchami, żeby pozwolił nam przejść. Dziś wydaje mi się to, wiesz, dziwne, ale wtedy naprawdę tak było. Siedzieliśmy i czekaliśmy. A powiedz, czy te duchy, miałeś jakiś z nimi kontakt też, czy nie? Czy to zupełnie było poza twoim zasięgiem? Wiesz co, no nie miałem. Nie przypominam sobie sytuacji, żeby duchy mnie dotykały, żeby mówiły do mnie. Nie, takich sytuacji nie było. Natomiast świadomość ich obecności, tak, w takim sensie, no ale nie takim, że mogłem je sfotografować albo dotknąć. Nie, tak nie było. Natomiast byliśmy w świecie, w którym przekonanie o istnieniu tego niewidzialnego świata jest tak silne, że nie podejmowaliśmy z tym dyskusji. Wiesz, nie ośmieliłbym się powiedzieć wojownikom Danii, no ale co wy mówicie, przecież żadnych duchów nie ma, jest tylko internet, nie? Internet też w sumie jest niewidzialny, dopóki nie znajdzie tego punktu, tego wiesz, tego odbiornika, no. Więc może po prostu ja jakoś tak przesiąkłem już tą cywilizacją, że tego głosu już nie umiem usłyszeć, ale nie wykluczam go. A powiedz, czy to są ludzie, którzy żyją w zagrożeniu, w tym sensie, że ta ich cywilizacja, te ich wierzenia, to już jest, no... jedno z takich ostatnich miejsc, gdzie możemy się przekonać, jak ludzie mogą zupełnie inaczej żyć, niż nam się to wydaje, i inaczej, nie według naszych reguł. Zagrożenie jest dwojakie. Z jednej strony Papua jest w pewien sposób, Papua Zachodnia jest w pewien sposób okupowana przez Indonezję, bo kiedy Holandia zostawiła te kolonie pod nadzorem ONZ, to ONZ urządził referendum. W tym referendum wzięło udział kilkudziesięciu wodzów, którzy nie potrafili czytać ani pisać, nie rozumieli zasad, nie wiedzieli, za czym głosują, więc chodziło o to, że mają przejść przez żółtą linię narysowaną na ziemi. Oni przeszli. No i to oznaczało, że zostają protektoratem Indonezji. To światu odpowiada, no bo Indonezja jest gwarantem porządku w tamtym rejonie Pacyfiku, a mnóstwo zachodnich korporacji jeździ na Papuę po to, to, żeby wydobywać tam pierwiastki ziem rzadkich, no bo z nich się robi baterie do smartfonów choćby, tak? Więc to niszczy ich cywilizację. Z drugiej strony to, że świat stał się teraz taką globalną wioską z powodu mediów społecznościowych, nie pozostawia im wielkiej szansy, tak? No bo cywilizacja do nich dotarła. Ona jest miastem, w którym możesz pójść do restauracji, możesz wynająć taksówkę. Oczywiście taką prymitywną, bo trzeba było ją samolotem przewieźć, potem poskładać. Ona nie jest piękna, ale działa. To wszystko tam jest. No i ludzie, którzy nie mają dość świń, żeby być wolnymi ludźmi w górach, mieć swoje wsie i być wojownikami, no muszą się zgodzić, muszą przyjąć tę cywilizację pieniądze, więc muszą u kogoś pracować, a żeby u kogoś pracować, muszą zdjąć chorimy i nie wolno im chodzić nago i nie mogą chodzić z włócznią, tylko zakładają t-shirty i wynajmują się jako na przykład tragarze dla takich podróżników jak my. Mówił Grzegorz Kapla, autor książki Duchy we śnie, duchy na jawie. A podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Zostało nam jeszcze parę minut do końca naszego dzisiejszego spotkania. Postanowiłem więc usatysfakcjonować tych, którzy wciąż marzą o czymś cieplejszym, w sensie oczywiście muzycznym. To będzie ostatnia pozycja dzisiejszego naszego spotkania. Daliśmy troszkę ognia na koniec, a teraz pożegnania i podziękowania. Podziękowanie dla wszystkich z Państwa, którzy słuchali nas i odzywali się, przysyłając życzenia, uwagi i jak zwykle różnego rodzaju spostrzeżenia. Dziękujemy bardzo Państwu za włączenie porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Robią to Piotr Łodych, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i ja, Wojciech Mann. Raz jeszcze odwzajemniając życzenia zdrowia i pomyślności, informuję Państwa, że jeśli wszystko dobrze się ułoży,